रहने वालों बोलो कहाँ गया चितचोर, कहाँ गया चितचोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो कहाँ गया चितचोर, कहाँ गया चितचोर। जाऊँ कहाँ और ढूंढूँ कहाँ, जाऊँ कहाँ और ढूंढूँ कहाँ। खोया हुआ मन पाऊँ कहाँ, मन पाऊँ कहाँ। छीन के मनवा मेरा प्यारा कहाँ गया चितचोर, छीन के मनवा मेरा प्यारा कहाँ गया चितचोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो कहाँ गया चितचोर, कहाँ गया चितचोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो कहाँ गया चितचोर, कहाँ गया चितचोर। थक गया मन का चैन। थकी नहीं मिलने की आशा, तड़पत हूँ दिन रात। थकी नहीं मिलने की आशा, तड़पत हूँ दिन रात। प्राण पपीहा यही पुकारे, प्राण पपीहा यही पुकारे, कहाँ गया चितचोर, कहाँ गया चितचोर, कहाँ गया चितचोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो कहाँ गया चितचोर, कहाँ गया चितचोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो कहाँ गया चितचोर, कहाँ गया। कोई जाओ रे जरा मुझ पे तरस कोई खाओ रे, कोई जाओ रे जरा मुझ पे तरस कोई खाओ रे। जी भर के चितचोर निहारूं उसे पकड़ ले आओ रे, जी भर के चितचोर निहारूं उसे पकड़ ले आओ रे। दिल की प्यास बुझाने वाला, दिल की प्यास बुझाने वाला कहाँ गया चितचोर, कहाँ गया चितचोर, कहाँ गया चितचोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो कहाँ गया चितचोर, कहाँ गया चितचोर। ओ दुनिया के रहने वालों बोलो कहाँ गया चितचोर, कहाँ गया चितचोर।